วันนี้เป็นวันแปดค่ำแรงแปดค่ำเดือนที่เบ็ดหลังจะออกพรรษามาแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าพระยังไม่ควรจะได้อบรมเท่าไหร่เพียงคนในการพัฒนาสถานที่แต่ชีก็แนะนำมาแล้วสามคืนจะเลยนึกขึ้นมาให้มารวมประชุมกันวันนี้บนชลาแห่งนี้ศพเหมาะพอดีญาติโยมก็ได้มาร่วมด้วยฐานที่ต่างๆจากเชียงใหม่เชียงรายก็มาหวังจะมาฟังธรรมะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะพูดเรื่องความรู้สึกฉะนั้นโลภะโทสะโมหะโมหะคือความรู้สึกความรู้สึกนี่มันครอบงำเรามาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจิตแห่งวิญญาณกี่พบกี่ชาติแล้วโมหะจริตคือเดรัจฉานเนี่ยนี้เรามาเป็นมนุษย์ทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเป็นตัววิชามืดบอดของจิตบางรู้สึกมันจริงร้ายฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราศาสดาท่านมาปฏิสนธิมาอุปัติเกิดขึ้นในโลกมาโปรดเวนยสัตว์บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลา6ปีจนได้ตรัสรู้อนุสรณ์มาสัมโพธิญาณคำว่าตรัสรู้นั้นทำลายความรู้สึกนั่นเองทำลายตัวโมหะจริตเข้าถึงพระนิพพานเห็นตัวรู้สึกมันเป็นอวิชชามันบังไม่เห็นของจริงโลกมันจึงวุ่นวายกระทบไม่ได้รู้สึกมันลับและไม่มีเครื่องประกอบก็คือสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีสมมุติของนามสัตว์โลกพอกระทบปั๊บรู้สึกมันเอามีมึงมีเขามีเรามีสัตว์มีบุคคลเข้ามาจึงห้ามหันกันตัวนี้สำคัญฉะนั้นธรรมะพุทธองค์ยิ่งของที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีไว้สามหลักประการทานศีลภาวนาเรื่องคาราคาราวะตรงไหนทานรักษาศีลแก่ศีลหน้าศีลแปดและให้ภาวนาไปในตัวภาวนานี่จะว่าหมายความว่าจะให้เจริญสมาธิเจริญสตินั่นเองจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเราก็มากันเห็นได้ในการที่รักษาการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเน้นหนักในการทำลายความรู้สึกนั่นเองควบคุมความรู้สึกความรู้สึกมันกระทบไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอกระทบมันจะมีคุณขึ้นมาเลยเห็นนั้นรู้สึกเนี่ยมันจริงเป็นพุทธิพกองจริงกัดว่าคันธมารเป็นโมหะมันรองรับอยู่กระทบมารู้สึกพอใจก็เรียกโลภะกระทบมาไม่พอใจกระโทสะอยู่อย่างนี้ ยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้พอรู้สึกกันมันเป็นโมหะเป็นรองรับสนับสนุนสองตัวอยู่แย่งชิงยิ่งราวกันอะไรต่างๆเพราะนั้นในสังคมนี้ที่เรียกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณเห็นไหมเรามาบวชเนี่ยเนคขมาบารมีเนี่ยมันต้องภาวนาเป็นหลักวิริยะทุกขมัจเจติคนจะร่วมทุกข์ได้พอควรเพียรเห็นไหมในสิกขาบทว่าสิ้นสมาธิปัญญาอันนี้มันเป็นของที่ละเอียดผู้ที่ตั้งอยู่ในสิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยผู้ที่หลุดพ้นแล้วผู้ทำลายความรู้สึกแล้วชินคือปกติมีสติผู้กันหน้าไปและมีสมาธิและมีอารมณ์ความว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารตาหูจมูกกายใจท่านนะท่านไม่มีมองไปเห็นแต่โลกในความว่าปัญญาหลอกลวงหมดเห็นแล้ววิญญาณนี่เหมือนกับมันจะเป็นธรรมชาติของมันอย่างผลไม้เนี่ยมันจะมีเปลือกหุ้มห่ออันนี้ในธรรมชาติมนุษย์เราก็คือธรรมชาติความรู้สึกมันจะหุ้มห่อกระทบกันผลไม้เหมือนกันไม่จะมีเปลือกหุ้มห่อจะไม่รู้ภายในนอกจากเราได้ฉันได้เคยได้กินได้ฝานนะเพียงรู้ว่ายังมาไฟยังมีเปลือกหุ้มห่อแล้วรู้แหละรู้มันจริงขี้แต่ได้กินนะถ้าคนไม่ขัดก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่ากล้วยไม่ว่าอะไรเปลือกมันจะหุ้มห่อของมันอยู่ดังมังคุดมันเนี่ยเปลือกดำๆเนี่ยพอผ่าออกแล้วจึงรู้ว่าเม็ดมันขาวเป็นกี่กี่เพราะนั่นแหละตัวรู้สึกเหมือนกันมันหุ้มห่ออยู่จะเรียนจบใจโลกจะเรียนจบใจที่โลกก็ได้ยิ่งทางโลกยิ่งแล้วเลยให้จบปริญญาเอกยิ่งหนามากเลยเรียนมากโง่มากยึดมากเลยตัวรู้สึกในสัญญามันก็มีว่ากูนี่เก่งกว่าใครเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรตัวอะไรมันจะทะนงตนของมันตัวรู้สึกอย่างนั้นมันจะเถียงกันนะทะเลาะกันในสภาแต่พระพุทธองค์ในท่านไม่เลยท่านทำลายเจาะเข้าไปทำลายความรู้สึกขึ้นนึกปรุงแต่งมันเกิดแห่งความว่าของจริงล่ะทำลายของปลอมหมดล่ะเห็นไหมตั้งอยู่ในสิกขาสามทิ้งปกติสมาธิท่านมีตลอดนั่งยืนเดินนอนท่านมีตลอดและอารมณ์ความว่าปัญญาหลอกรู้ในของสังขารรู้หมดแล้วโลกนี้ทั้งโลกเลยเป็นสิ่งสมมุติหมดเมื่อเราสว่างต้องดับไฟจะมาเห็นละมืดมันดับเห็นนั้นธรรมชาติมันจะบังคับของมันเองตกกลางคืนไฟดับดับไฟมืดไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันตัดกันหมดละมันโลกของมันอยู่แต่เราหลงแสงสว่างพอสว่างรู้แล้วคนนั่นชื่อนั่นชื่อนี่สมมุติไปนู่นอะไรจีปาชาหรือร้อยแปดพันดับการแต่คงเขารู้ผู้ที่ท่านปัญญารอบรู้แล้วท่านจะเฉยเฉยท่านก็อยู่กับมันแต่ไม่ติดมันไม่หลงมันเพราะมันไม่มีอะไรเกิดรู้สึกแล้วหมดความรู้สึกแล้ว มือนใบบัวในน้ำที่ใต้ดินมาเนี่ยอยู่ในน้ำมันติดน้ำฉันใดเหตุนั้นตัวอวิชชาเนี่ยเหมือนกับเปลือกไม้เหมือนเปลือกรูปไม้เทียบเคียงในฝั่งมันจะหุ้มห่อเข้ามาถ้าทำลายตัวนี้ออกไปได้จะรู้ความจริงขึ้นทันทีเหตุนั้นนักปฏิบัติเราเล่นหนักในข้อนี้มากทำสมาธิทำสติให้มากเป็นอารมณ์เมื่อได้สมาธิได้สติต่อเนื่องกันเป็นอยู่โซ่ก็ทิ้งมันค่อยๆทิ้งมันไปเพราะเอาเปลี่ยนเมื่อเราของกับของของอย่างนี้แล้วไม่เอาแล้วมาเอาอย่างนี้เปลี่ยนจะเอาอย่างนี้ตลอดไปก็ทิ้งมันวันหนึ่งมันก็หมดไปเปลี่ยนมือในสมาธิมันมีทุกคนเนี่ยทั้งโลกเขาก็มีแต่ไม่ได้โอปนานิโกตัวนี้สำคัญที่สุดเจอคนแก่คนเจ็บคนตายโอปนิโนไม่ใช่เราเราวันหนึ่งและจงแก่นั้นปรากฏให้เห็นแล้วนั่นคือเกิดจากการปรากฏแล้วแล้วไปโรงพยาบาลไปเห็นคนเจ็บบางทีคนก็เอาหาไปโรงพยาบาลคนเจ็บแล้วนอนไม่สบายไปเจอคนตายเราต้องตายเหมือนเขาแน่นอนปรากฏแล้วตัวนี้ต้องการอุปนิสัยนอนไม่สบายเราต้องตายเนี่ยนี่ไม่พ้นเห็นแล้วจริงพระเจ้าจึงให้ว่าอภัยกตาสติพิจารณาตายเนื่องเนื่องบ่อยบ่อยแล้วพิจารณาเราจะเลยมรณสติทุกลมหายใจเขานั่นเป็นภูมิไม่ประมาทเห็นไหมพุทธองค์จึงทรงตรัสกนานิสุนีอุบาสิกาผมจำสนิทมาเนคามาบรีเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะจะติดกำลังเฟื่องกำลังรุ่งกำลังเติบโตเจริญอะไรมันก็งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ไม่ขมไม่ง่อมไม่แก่และอมานาโอ้แสนยากท่านนั้นเพิ่งปรารถนาท่านไม่เคยกล่าวเลยงั้นการปฏิบัติธรรมนี้ทั้งโลกเนี่ยจะไปแตกเขาเขาจะตันเขาจะด่าจะว่าอะไรให้เขาว่าไปเลยหลวงพ่อรู้หมดเนี่ยชาวเกาะมันจะด่าแล้วก็พูดไปอ่ะหลวงพ่อรู้เลยว่าเห็นมันพูดออกมาเนี่ยแม้แต่ยังไงตัวมันเองมันก็เป็นสภาวะธรรมเห็นเป็นของปลอมอย่างหนึ่งเห็นเป็นสิ่งสมมุติอย่างหนึ่งมันพูดไปกระดับไปเป็นลมเป็นแรงแล้วเล่นไปยึดถือแล้วเรื่องของสมมติมันก็ลอยลำไปเลยแค่นั้นยังหลวงพ่ออยู่ก็ไม่ได้ดอกเดี๋ยวนี้เบาบางเยอะมันก็ไปแอบพูดกันอะไรต่างๆไปเรื่องของมันปากมันนะแล้วต้องแยกออกไปนะปากมันตีนมือมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันไปจะมาตีหัวเราจะมาอะไรเราพยายามควรรู้สึกอยู่อย่าไปใส่ใจหลวงพ่อไม่เคยใส่ใจดูรู้สึกแม้แต่สนทนาการของฟังนะฟังเหตุผลเขาไปตามเขาเพราะเขามีความรู้สึกอยู่ถ้าว่ารู้สึกมันหลอกตัวมันเองสมัครอย่ามาพูดกับพระโกตัวแหลอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเพื่ออ่านไปตามมันนั่นนอกจากพวกเราผมที่จำที่จำชัยเน้นหนักในการปฏิบัติผมรวมชีมา3คืนนู่นผู้ไปก็เถียงก็ไปคุมขู่ไปว่าคนโน้นว่าไม่ดีนะแล้วก็ไม่ว่าผมรวมอีกเงียบ วินิจฉัยก่อนรู้แล้วรู้จักพัฒนาจิตตัวเองรู้ผิดก็รู้ว่าผิดก็แก้ไขไม่ว่าคนอื่นก็ไม่ถูกมันแก้หน้าที่อยู่แล้วอย่างหลวงพ่อนี่ว่าเนี่ยดูเนื้อขาไม่ให้หายอบรมไม่ว่าไม่ให้กล่าวการเตือนเนื้อขาเนี่ยเอาให้กล่าวการเตือนต้องเตือนเตือนสติเพราะว่าที่จริงของมันหลวงพ่อไม่ค่อยอยากยุ่งเย็นไม่อยากพูดด้วยนะแต่จะดูดูไปแล้วจะเรียนในตามปงไปอุตสาห์ทำให้อย่างไรธรรมะอย่างไรก็ยังมองแง่ยังจะอะไรก็มีอะไรก็แล้วแต่กรรมยกให้กรรมไปเลยแล้วก็สบายเห็นแล้วเราบุญพระมาบวชจินทีมาบวชเมตตามาบารมีหายากที่จะพูดให้แจ่มแจ้งยังไปหาไปเถอะไปถามพระดิถ้าจะพูดเพียงอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่พูดตามปริยัติตามตำรานั่นแหละอันนี้พูดของจริงผลไม้นั่นเผื่อมันหุ่มหมอไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะหุ่มหมอของมันนั่นแหละมนุษย์เราก็เหมือนกันเกิดมาต้องมีรู้สึกหุ่มห่อเรามาจากศีรษะถ้าเราไม่ทำลายมันนะแล้วจะเปิดโตมันออกลอกเหมือนเนี่ยในธรรมะปฏิบัติลงบ่อนะเหมือนลอกน้ำขุ่นเพียงกว้างเลยโอ้โหรูปตัวมีแต่รู้สึกเลยนั่นแหละทำลายเสื่อมมันแล้วมันหลอกน้ำกุผมเพราะมันเลยสบิดแต่งนะมันเอาตามตาบาวะที่หลวงพ่อประสบการณ์มาที่เกิดจากตัวหลวงพ่อเองจึงพูดได้ชัดเหมือนลังคาเนี่ยแดดส่องมันผูกติดหุ้มห่อฉะนั้นเราต้องเจาะทำลายแต่นักปฏิบัติเราอย่าประทะยับเรายังมีความรู้สึกอยู่จ้องพยายามอ่อนแห่ควบคุมความรู้สึกของเราอย่างหลวงพ่อมันสอบผสมทุกปีเย็บผมเข็มสติมันกันตัวรู้สึกสบายสัญญาเนี่ยเนื้อหนังของหนักเกลือแต่เนี่ยเพียไปเลยโทษจะไม่เกิดนี่ฝึกจิตฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตตามพุทธตามสุขาวังจิตคุ้มครองเราได้ยอมนำสุขมาอย่างนั้นจะเกิดมีเรื่องมีความมีเรื่องมีราวันขึ้นมาทราบพันดันแจ้งคนดับโทษศาสตร์ได้อย่างนี้ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็สูงแล้วจิตเห็นแล้วต้องพยายามฝึกจิตของเราพยายามแค่พยายามแก่ต่อไปอย่ายิ่งแก่นอนเห็นมันง่ายเดี๋ยวเราตายเราเนี่ยเรามาพบศาสนาเราพบครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านใจหายไปเนี่ยส่วนมากเขาจะปล่อยตามเรื่องตามราวตัวใครตัวมันแหละเห็นนั่นผมเองเนี่ยยังปรารถนาหรือว่าวันนี้จึงมาพูดว่าผลละไม้เนี่ยมันจะหุ้มของมันดูอย่างลูกอะไรกลมกองอะไรเปลือกมันหุ้มพอแก่ออกมาแล้วจะเห็นเม็ดเป็นกี่กี่บาทไม่ว่าอะไรผลละไม้เนี่ยสัมปันรสอะไรก็แล้วแต่เปลือกมันจะหุ้มของมันอยู่มนุษย์หลักของความรู้สึกหุ้มตัวมันอยู่เห็นนั่นตัวรู้สึกมันลายมันฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นก็รู้สึกมันแหละแล้วเราจะทนได้กระทบมันก็ลายเขาว่าเราเอาแล้วฆ่าตัวเองโทษสาเกิดแล้ว แขนจะล่อคุณขึ้นนี่แหละเหตุนั้นแหละคงว่าถ้าเราไม่เลิกว่ากันได้คือตัวเองว่าอย่าประมาทนะความรู้สึกเรื่องยามีพยายามภาวนาให้มากทำให้มากเจริญสติให้มากวันหนึ่งไม่มีขาดทุนพุทธองค์ว่าวิริยะทุกขมาเจติมีความเพียรบนเหตุของทุกถ้าเรามีสมาธิเป็นอารมณ์มีสติสัพพยะคู่กันไปกับสมาธิมันก็ต้องทิ้งมันแหละไม่ยุ่งกับมันแหละแล้วมันก็ไม่มีอาหารจะกินมันก็ค่อยแห้งก็แห้งไปผลที่สุดแค่นั้นก็จะว่าเอกาตตาทำจิตเป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วไปเกิดเป็นความว่างนะแค่นั้นต้องทำสมาธิเป็นหนึ่งนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิตลอดไปมีสติสัมปชัญญะเราคุมไปแล้วต่อไปแล้วก็ทำลายมันทิ้งมันได้แล้วไปที่แล้วเปลี่ยนมันแล้วของกรอบแล้วก็ทิ้งมันแล้วเหมือนใส่เสื้ออันนี้ไม่ดีแล้วก็ทิ้งมันเอาเสื้อใหม่ใส่เหมือนกันเนี่ยน่าปฏิบัติเพราะมันเป็นของกรอบเพราะอย่างนั้นเราจะไปถึงสันติสุขเพราะนั้นลูกทางโลกเนี่ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปอะไรเห็นมันคุยกันก็รู้รู้สึกมันเท่านั้นมันพูดประกาศไปผมมองออกหมดเลยผมไปตัวต่างๆผมมองผมเคยพูดบ่อยๆรถมาคนมาวิ่งไปวิ่งมาไปวิ่งไปไหนที่สุดมันวิ่งเข้าเตาฝังดินในที่สุดเนี่ยผมมองไปตลอดไม่ว่ารวยหรือจนเอาอะไรก็ได้เพราะนักคารวะเนี่ยผมบอกว่าเหนื่อยกว่าผมก็เป็นคารวะผ่านมาเหมือนกันตั้งจำความได้มาถึงอายุ45 ปีไม่ได้เลยเหนื่อยกว่าจริงๆทำงานทั้งวันทั้งคืนผ่านงานมาทุกระดับไม่ได้อยู่ผมมาบวชได้บวชเมื่ออายุ46ตอนนี้77ยัง78แล้วผมได้สมาธิได้สติปัญญาจึงมาแนะนำพวกท่านเนี่ยพวกบาสุบาสิกาทั้งหลายตัวรู้สึกนั้นตัวมันครอบงำเราอยู่แต่ตัวนี้มันจะไปเกิดอีกภพหนึ่งเหมือนว่าใครเกิดอยู่เนี่ยแล้วควรเลยจะมาเกิดเป็นทุกข์ทุกจาวาจาปิติทุกข์เกิดเป็นทุกข์ชราปิติทุกข์แก่เป็นทุกข์มรณะปิติทุกข์ตายเป็นทุกข์แค่ยังไม่มาอยู่มันก็ไม่มาแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเลยมันก็ไม่ไปถูกถ้าต้องภาวนาทานถึงภาวนาเป็นหลักตั้งอยู่ในสินสมาธิปัญญาตรงท่านจะไม่มีหรอกสิกขาสามจะไม่มีเลยบอกได้คนที่สีขาสามตั้งอยู่สีขาสามนี่มันต้องผู้ที่สิ้นอัตวาแล้วนั่นแหละเป็นปกติของท่านตอนนั้นเป็นกิริยาบ่อยมีสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์ปัญญารอบรู้หมดเลยนั่นตั้งอยู่สีขาสามธรรมดานี่ก็ว่างกันไปเห็น227เห็นอะไรต่ออะไรว่ากันไปบริยัติแต่ปฏิบัติกันไม่ครบอยากจะฟังเขาฟังไปจะปลูกไปดัดไปปลูกไปปลอดไปกันนั่นเอง ไม่รับรู้เลยนี่มันเนื้อแล้วเขาจะไปพูดอะไรให้เขาคุยไปเถอะพูดไปข้างเดียวพูดไปเห็นไหมทุกอย่างในโลกนี้ชื่อหลอกลวงเราทั้งนั้นนะใครไม่นอนไม่หลับพอหลับแล้วรู้ไหมลมหายใจตัวเองยังไม่รู้เลยนั่นแหละคนตายแล้วนะไม่รู้เรื่องเนี่ยวันคืนล่วงไปเนี่ยตายไปวันหนึ่งคืนนั่นแหละพอรู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้ลมหายใจเขาสารวนเรื่องการงานอะไรต่างๆลูกพี่หลานเธอวีพี่น้องๆสามีภรรยาอะไรต่างๆไม่สมมติทางนั้นนะนักควรตามองไปนี่หันไปนี่ก็ไม่เห็นเห็นทางนี้ไปมองไปโน้นก็ไม่เห็นนะอย่างนี้แหละมันน่าจะเข้าใจในลมแต่รู้สึกนั่นแหละเรายังมีความรู้สึกอยู่จะว่าขนาดไหนมันบังหมดแหละเหมือนเปลือกไม้บังลูกไม้อะไรต้องแกะมันออกถึงจะเห็นเนื้อมันกินเนื้อมันได้ฮะฮะแล้วยังมองทำเล่นกันอยู่ได้วันนี้ผมพูดไม่เคยได้ยินหรอกได้ยินแต่พูดอีกคนเลยอันนี้พูดหนักเน้นหนักในเรื่องตัวรู้สึกอย่าประมาทคนเราสามารถตรงเน้นหนักในทางนี้ต้องมันสมาธิสติปัญญาต่อเนื่องไปเลยอย่าไปนัดวันประกันพุ่งว่าอันนั้นเดือนนั้นจะขาดอันนั้นจะไม่เข้ากระแสนั่นอย่าไปสนใจเรื่องกระแสกระเสริมเพียงอย่างเดียวต้องคงติดขั้นนั้นขั้นนี้อาจารย์แต่ความวุ่นอยู่นี่ไม่คือเลยมีคนมาถามหลวงพ่อได้ขั้นไหนไม่มีที่นี่ไม่มีขั้นมีขั้นตายหมดเรื่องไม่จะติดปริยัติขั้นองค์การนี้โสดาบันสกิทาอนาคามพระอรหันต์มันว่าปริยัติเมื่อมีขันมันมีโสดาเขาไม่ได้ตีกาว่าเขียนเบอร์โสดานะสกิทานะอนาคามะติดดาวร้อยโทร้อยเอกในควันในพลอะไรแบบนั้นจ้ะเอออันนั้นมันยังมีความหมายอันนี้พุทธมารุจจะเป็นของที่ละเอียดอ่อนแม้จะไปว่าอย่างนั้นระวังอุตริมนุสธรรมจะแยกหาได้หาฆ่าตัวเองเมื่อมีพระมาอยู่นี่มาว่าเราอุตริมนุสธรรมตกกลางคืนแขนกระด้วงเลยแม่เขาเตือนดีๆนะว่าเราชื่อมนตรีอยู่นี่มาเห็นไอ้ความปรารถนาแล้วดีแล้วคือเตือนสติเงินต่างๆให้ธรรมะที่เขาละเอียดอ่อนเอาตรงเอาจริงเอาจังอย่าไปสนใจเรื่องผู้อื่นเขาเราเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันอย่างนี้เป็นหลักซึ่งจะทำเพราะเรามีความรู้สึกอยู่อย่าไปโกรธกันอย่าไปเกลียดกันอย่าไปรังโกรธกันเราเก็บไว้ของเราแก้ไขของเราคนนั้นแหละจะได้ธรรมะแต่มัวว่าคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่ได้นี่จะดิ่งลงพระสุธาเลยลงไปเรื่อยๆ จะบอกให้เขาเตือนเขาเสียให้นี่อย่างเรียกโกแค่นี้เป็นด่ากระต้นไม้หนึ่งนี่นักปฏิบัติไอ้โกคนนี้ไปไปต้นไทรมันต่อยต้นไทรมันเอากำมือไม้แตกยางแตกอะไรนั่นโอ้กูนี่โง่ชิบหายเลยมันจะบอกต้นไม้มันไม่รู้เรื่องเลยไอ้เรามีแม่มีความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันทำให้เราโง่ที่สุดเลยจะรู้ตัวละคนมันเหมือนกันหมดนะทุกคนจะว่าใครดีไม่มีคือแก่เจ็บตายหน้าป่วยในที่สุดเหมือนกันกินตายหลับตื่นเหมือนกันในจะใครดีที่รู้สึกอยู่ด้วยกันนะเพื่อนองจากท่านภาวนาท่านจิตท่านหลุดพ้นความรู้สึกที่นึกถึงแต่ไม่มีมีแต่สติปัญญาล้วนๆของท่านนั่นบารมีมันจะไหลมาเองมันเหมือนเจาะน้ำถึงตาน้ำมันจะไหลมาเองไม่เวียนวันที่สิ้นสุดนี่เขาสร้างบารมีแล้วไม่ต้องไปโอ้อวดท่านบารมีแล้วสักการทำไม่ทำก็ไม่มีบารมีไม่กินแล้วก็ไม่ถ่ายกินกระไปมันก็ต้องถ่ายเป็นธรรมดาของมันของทั้งขาทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่กินก็ไม่ได้ทุกไม่ออกก็ไม่ได้ทุกมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกแบบไปช่วงดับไปผลมันก็มาสบายได้ทุกมาอีกเอาอีกนะเกลียดทุกรักสุดมันไม่กินมันต้องทิ้งทั้งคู่แค่ตัวรู้สึกมีเจ้าเล่ห์มันกลางวันกลางคืนนั่นแหละจะเอาแค่ตัวเราเหมือนกลางวันกลางคืนเวลามืดมามันก็ฟังแต่ผู้ไม่รู้เรื่องถ้ามันจะวางมามันก็เออผู้รู้เรื่องนะคืออย่างนี้เห็นไหมเราภาวนาเป็นหลักผู้จะไม่พูดก็ไม่ดีที่สุดพ่อพูดบ่อยๆไม่เห็นน่ะดีที่สุดเห็นแล้วไม่พูดดีที่สุดเคยพูดกันมาพูดด้วยสตินี่ชัดแจ้งอย่าพูดด้วยความรู้สึกพูดด้วยสตินี่มันมีควบคุมด้วยปัญญาพูดมีเหตุมีผลพูดมาทิ้งแทงใครพูดด้วยปัญญายังเห็นว่าอกเขาอกเรายังมีอยู่พูดแบบสังสรรค์กันแบบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมไปนั่นแหละเป็นสัมมาวาจาไปแต่ผู้ความรู้สึกมันไม่มีสัมมาวาจาแล้วไม่จะทิ้งแทงกันใส่กันเลยมึงดีกูไม่ดีกูไม่ดีกูดีมึงไม่ดีอะไรต่างๆมันก็ว่ากันไปตามความรู้สึกที่มันจะเล่ถ้าความรู้สึกหมดความคิดนึกถึงแต่ว่ามันสบายเวิร์งว่างสบายไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรไม่เดือดร้อนในใจว่างตลอดนั่งสบายนอนสบายอยู่ที่ไหนก็สบายสบายชอบวิเวกเงียบสงบตัดกังวลไปไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวเห็นคนมาแล้วก็ยุ่งยุ่งมีปัญหาเยอะมาถึงก็มีปัญหาทุกคนนะทั้งโลกมามีปัญหาเพราะความรู้สึกมันแหละตัวปัญหานะมันต้องไปรู้มากแล้วมันมีปัญหานี่จะแก้ปัญหาอยู่ในนี่ควรแก้ปัญหาได้ไอ้โน่นไอ้นี่ต้องแก้ปัญหาแต่เขาไม่เห็นเราแ ให้เขาอยู่ดีกินดีสบายได้ภาวนาได้ธรรมะเรียนหลวงพ่อภูมิใจนะเห็นนั้นเราต้องเตือนสติเราปลูกสติให้ตื่นอย่าขี้เกียจขยันทำให้ตัวจิตเราสูงขึ้นไม่เอาอย่าเน่นเราตุนอยู่มันก็จะบวชไปทำไมเรายังหนุนแน่นในนี้ต้องเล่นความเพียรนะอย่าประมาทแล้วทำอะไรกับมีสติปัญญาแล้วแล้วเกิดมาพุทธศาสนาอย่างนี้มีคนที่แนะนำอย่างนี้น่าจะเข้าใจอ๋อรู้สึกมันครอบงำเราเนี่ยเหมือนเปลือกผลไม้แล้วต้องแกะต้องปอกออกอย่างทุกวันเนี่ยเขาปอกเปลือกปอกผลไม้เนี่ยแค่ปอกมันแต่มันกินแม่ทั้งเปลือกมันก็เหนียวสิแตงก็เหมือนกันถ้ากินแม่เปลือกโอ้โหเหนียวยิ่งควันก็ไม่ดีเลยถ้าปอกเปลือกแล้วกรอบหน่อยมันก็จะกินที่ของปอกเปลือกเพราะตัวโมหะมันร้ายจริงมาเลยมันมีใครสักที่แม่ว่ารู้สึกแล้วบางคนเนี่ยอยู่ทางโลกเขาจะพูดกันว่าเสียความรู้สึกโอ้ยเรามีดีใจที่สุดให้มันเสียหายไปเลยเออมันต้องอย่าให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเลยให้อยู่กับสติสมาธิเราก็พอใจมันเหมือนเสียความรู้สึกมันพูดได้เสียความรู้สึกก็ดีแล้วมันต้องไปเดือดร้อนอะไรพ่อเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาได้ธรรมะถ้าหนักเมืองศาสนาประเทศไทยเมืองคุณจะไม่ไปหาแค่หาเนี่ยหาบัตรหาเบอร์หาวัตถุมงคลไปกันลองนั่งหมดเลยร้อยกันวัดมีแต่อย่างนั้นแหลกเสียหมดเลยไอ้ที่แนะนำในทางธรรมะนี่ไม่เอาผู้ของจริงเห็นนึกถึงความตายบ่อยๆไม่เอาเนี่ยไม่เอาถอยเลยยังไม่อยากตายเนี่ยไอ้ดำตายวันตายคือมันไม่เห็นเนี่ยนอนหลับมันตายแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วก็วันเดียวคืนเดียวปีไหนปีไหนฤดูไหนก็วันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีการแนะนำเนี่ยจะเอาไงมันก็อยู่ทุกวันก็อยู่ไอ้ก่อมันสร้างก่อให้เจริญเนี่ยมีกี่วันเนี่ยไม่วันกลางคืนเนี่ยผมก็ไปแล้วมีรออยู่ทำตัวบูรณ์แล้วผมก็ไปแล้วรัดมาลามเป็นหมดแล้วก็ไปแล้วไม่วันกลางคืนผมไปแน่นี่ไม่พอแล้วไม่ต้องมาพูดมากอย่างนี้เลยแล้วก็มาเห็นพวกท่านเลยก็จองงอแงอย่างนี้เลยท่านยังมีความรู้สึกอยู่ทำมาความรู้สึกมาหลายแล้วก็ไปด้วยกันพยายามจะพยายามไปทำความรู้สึกให้หมดเสียคิดไม่ปรุงแต่งไม่มีแล้วมีแต่ปัญญาล้วนๆพูดโดยเหตุโดยผลเอาของจริงมาพูดกันผมพูดไปเพราะแต่ไม่หรอกแต่วางฝังไว้ให้ไปคบคิดพิจารณาดิทำไมผลไม้ต้องปอกเปลือกต้องหุ้มห่อนั่นแหละคือธรรมชาติแหละให้เราทำไมรู้สึกมันจริงหุ้มห่อเราต้องภาวนาจะทำลายมันนะต้องอาศัยมีดปอกเปลือกจะมาฆ่าดิ้งแล้วสองชั้นนี่ปอกเปลือกนี่เนี่ยกระโหลกเนี่ยต้องผ่ากระโหลกไปจนไปถึงเนื้อไปถึงน้ำมันอันนี้ก็เหมือนเปลือกกระพี้ไก่เหมือนกันส ควันสมมุติเข้าไปแล้วจึงไปเจอกับพี่ควันกับพี่ไปนามาลูกหมดมันจะหมดความรู้สึกมันจะไปเจอแห่งความว่าให้จะมานอนเมตเจนเยอร์กูถึงแล้วเว้ยสุโคโฮตุระนรกมันอ่านอยู่เราอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งงานมาเนี่ยคิดทิ้งเลยนะตัวเราจะอยู่วันไปเท่าไหร่อุตส่าห์หาแม่หมดรูปสุภาพก็มีใครมีคนนะต้องน้อมมาแต่ตัวเราสิแก่แล้วจะมาโวยวายไม่มีทางแต่ยังหนุ่มๆแหละหาลูกหาหลานหมดนี่แหละแปรปรวนและต่างๆเพราะจะหลานที่สุดก็ลองหูมันนาวไม่รู้หูมันนาวไม่รู้และจะมาคัวเพราะว่าเรือจะโลกจะมาหาต่อหาพายมาดันโบราณเขาว่ารีบเถาะรีบแก้วตลาดจะมาตลาดจะวายสายบัวชนะเขาเตือนไม่คติเบือนการภาวนาไปอย่างนี้เขาว่าผมยังดำสนิทเนี่ยในธรรมะเลยไม่เป็นผู้ไม่ประมาทมันกำลังพุ่งพุ่งไปพุ่งไปสติปัญญาไปถึง10ปี20ปีจะรู้ความจริงขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีแล้วมันเชื่อผ้านะใส่2 3บานใหญ่มันขาดไม่ได้ต้องใช้การเวลาไปเดือน2เดือน3เดือนปีนึงแต่มันเนื้อมันก็ยุ่ยเองมันหรอกซักบ่อยๆใส่บ่อยๆซักบ่อยมันไม่คงทนผู้จะว่าเป็นอนิจจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอะไรก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วจะเอาอะไรเห็นแต่ว่าวัดเกิดดับอยู่ทั้งตาเกิดดับทั้งหูเกิดดับทั้งจมูกเกิดดับทั้งฟังเกิดดับกายเกิดดับอย่างเดินเลยนอนก็เกิดดับเป็นสภาวะไปหมดเลยเป็นอนิจจังและตาสุญญตาจะเอาอะไรมาก็จบใช่ไหมเราก็อยู่กับพุทธเจ้าผู้ใดเรียนธรรมบนนั้นเรียนตถาคตท่านเป็นอมตะโอ้นี่เองมีเมตตาคุณบริสุทธิ์คุณปัญญาคุณสมบูรณ์แบบถึงสมาธิปัญญาท่านอยู่ของท่านสบายนอกนั้นเป็นกิริยาเป็นอาการในท่านนั้นดังนั้นวันนี้มีญาติโยมมาฟังเนี่ยเรามีเหมือนกับเหมือนลูกไม้แน่นอนที่สุดเปลือกไม้มันจะหุ้มห่อระวังให้ระวังต้องพยายามภาวนาแก่เปลือกมันหนวกเสียถ้าเรียกว่ากระเทาะเปลือกในหนังสือผู้มือปฏิบัติเขาจะมีบอกกระทอกเปลือกมันจะโล่งโปร่งเห็นนะเหมือนไก่มันตอกเปลือกออกมันจะเห็นมาพบแสงสว่างในการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นแสงสว่างเหมือนประทีปส่องทางนั่นแหละเอาอย่างนี้จะเอาอะไรมีกินมีใช้มีเสื้อผ้าหรือไม่ได้ได้ถ้าเดือดร้อนในปัจจัยสี่มูลนิธินี่ต่างว่าเนี่ยว่าจะเป็นพบมูลนิธิแต่ก่อนไม่เป็นครบหมดเลยพอมูลนิธิมากรรมการตัวตามอะไรส่วนอันยอดอะไรต่างว่าก็ได้เป็นวัดได้แล้วมูลนิธิมันรอรับเป็นนิธิบุคคลก็หวังตั้งใจเลยผมว่าตั้งใจจะมาเลี้ยงในทีที่ไม่มีญาติของเสียวบาติกาก็ทำสำเร็จมาแล้วช่วยกันรักษาข้อนี้ แม่ชีพาใช้กันแหลกกันแหลกกันแล้วบอกจะเคลียร์ออกไปทันทีพูดให้แจ้งแจ้งแล้วยังมากันแหลกกันแหลกกันแหละเขาอยู่ไม่ได้ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวชนวนบ่อนทำลายแหละคู่คนโน้นใหญ่คนนี้แหละระวังให้ดีเตือนไว้ก่อนต้นหน้าสงคิดบ่อนทำลายจะคิดทำลายแหละให้มูลนิธิจัดฟังกันแล้วมูลนิธิอยู่ไม่ได้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้ให้ระวังดีอย่ากันแหนกันแหนอย่าไปทำลายซึ่งกันและกันเราเอาธรรมะอย่าเอาบุคคลถ้าเอาบุคคลถือไปเลยถ้าเอาธรรมะก็ผมหน้าดูตัวเองพิจารณาตัวเองไปเกิดแก่เจ็บตายไปพิจารณาตัวกรรมฐานไปกายเวนัสติกามรูปกายเนี่ยพิจารณามันลงไปนุ่มยุ่ยไปเลยจ้ะอ่อนยุ่ยไปเลยแยกชิ้นเป็นส่วนเป็นออกไปเลยเป็นอะไรแยกออกไปออกไปได้สบายก็รู้สึกมันจะงอทันทีเลยรูปมันมีนามมันก็ไม่มีให้เข้าใจให้ปฏิบัติถึงใครไม่ตายก็ยังอยู่อ่ะโครงกระดูกอะไรมีเท่านั้นมันดูมันแหละดูด้วยสติรู้อยู่ไม่ชี้ไปแล้วดูด้วยความรู้สึกมันไม่เอาหรอกต้องระลึกขึ้นมาโอ้กระดูกลิ้นหน่อยระลึกขึ้นมาหน่อยโอ้สติมาแล้วเรามีในผลนั้นเราจะเอาตามเทียมเมื่อไม่ตายยาวแล้วมันไม่เอาหันหน้าก็ธรรมะหันหน้าก็ธรรมะก็ต้องมันภาวนาละขยันนะเริ่มขยันนะมันจะตายร่างกายจะเน่าเปื่อยแล้วต้องขยันคนนั้นเขาจะเข้าถึงธรรมแล้วขยันมันเพียรแล้วไม่รู้จะหลับครับจะนอนแล้วมันจะเข้าขยันนั่นเพียงแล้วนึกถึงความตายนึกถึงร่างกายนับเหลือไม่ใช่มันนั่งโตวาทีกันก็จบไปแจ้งหัวลอกคิดคาดเหมือนกันนกขุนทองอย่างนั้นก็เรียนคำกูนะตอนนั้นเองไม่ว่าพระไม่ว่าชีนี่วันนี้มาพูดในเนื้ออย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกหุ้มห่อเราอยู่เหมือนผลไม้หุ้มห่อเนื้อมันอยู่ถ้าข้าไม่ปอกเปลือกกล้วยกินถ้าไม่ปอกสุ่มโอออกเอาเนื้อมันมากินก็ไม่ได้กินเนื้อมันนี่มันไงเราพยายามภาวนาเอาตามความรู้สึกไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกหมดเมื่อไหร่ท่านจะพบลดโกชาลดธรรมะโอ้อะไรไม่เทียบไม่ได้เลยจะบอกให้เตือนให้วันนี้แปดข้ามพอดีมรรคแปดแล้วอยู่กันในมรรคแปดทิ้งสมาธิปัญญานั่นเองฉะนั้นวันนี้พอสมควรเอาเต็มเนื้อเรือมาพูดเห็นว่าบ้างไม่พออย่าเอาธรรมะหรอกทำไมบอกมันได้อาเทพแต่ฟังเอาเถอะเดี๋ยวมันจะลืมนะตัวรู้สึกมันบางนี่พ่อใหญ่หลบตัวหลงก็รู้สึกนั่นเองต้องบอกจำที่จำใจอันนี้ขอยุติเด็ดเดี่ยวตอนนี้มีสติวันนี้เอาไปคบคิดดูถ้าไม่จริงอย่างหลวงพ่อแล้วนะจะมาอยู่กับหลวงพ่อหรอกบาตุบาติการนะไปคิดดูถ้าไม่เรามีความรู้สึกอยู่อย่าก็ยอมเร่งทานทิ้งภาวนาให้มาอย่าทิ้งผูกบกผูกโพชฌงค์ไว้จ้ะหัดภาวนาจ้ะ อย่าหัดขี้เกียจขยันไว้นั่นแหละจะเป็นภูมิของเราต่อไปอนาคตทางโลกไม่ได้หรอกอันนั้นของกูตัวกูไม่ใช่อาศัยมันผมก็ทุกวันยังอาศัยมันเลยเชื่อป้าอาศัยนั้นนุ่งผมตายยังอาศัยนั้นดูเห็นนั้นหูฟังไว้นั่นแหละอาศัยปากกินนั่นแหละอาศัยตีนเดินนั่นแหละอาศัยมือหยิบว่างนั่นแหละอาศัยให้ของเราทุกวันเนี่ยใส่อยู่ไปวันวันหนึ่งนั่นเองให้มันสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อก็ไปแล้วให้มาสร้างอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละความรู้สึกเหมือนเปลือกหุ้มห่อผลไม้ต้องคอยแกะมันออกเพียงใดทีถ้าแกะไม่ได้เจอรสหรอกจะบอกว่าเตือนสติให้ว่าขยันมาเตรียมไปเรื่อยๆไม่คิดหวังฉะนั้นขอยุติไว้เพียงตรงนี้เป็นธรรมะอันลึกซึ้งไม่มีใครตีแน่ได้ขนาดนี้เราก็ธรรมชาติเราก็มีเปลือกหุ้มห่อคือรูมรู้สึกผลไม้แล้วก็มีเปลือกหุ้มห่อเนื้อก็มาต้องปอกเปลือกออกแล้วจึงได้กินเนื้ออันนี้เหมือนเราทำลายความรู้สึกมาแล้วแล้วก็เกิดลบนิพพานเกิดความว่ามีแต่สติปัญญาแล้วอันนั้นขอยุติว่าที่เพียงเท่านี้ขอให้เอาไปประพฤติปฏิบัติไปคบคิดแล้วจะเจอแห่งสันติสุขสัมปรายาภพในภพนี้ชาตินี้ไม่ต้องไปคำนึงถึงชาติหน้าหรอกเอาชาตินี้ให้มันที่สุดจะแล้วก็จะเลยมาต้องมาเวียนว่าตายเกิดในโลกอันนี้จังดีต่อไปขอให้ทุกตนทุกคนเอาไปประพฤติปฏิบัติให้สมมุติสมปรารถนาทุกคนทุกคนเถิด